در داخل استودیو قراره بحث بسیار خوب رو آغاز بکنیم. من از خانم دهخان همکار ارجمندم درخواست میکنم باب صحبت رو باز بکنن. پیش از اینکه وارد استودیو بشیم صحبت کردیم که فصل پاییز و یکم بیماری ها فراگیر شده. بله، با رسیدن فصل پاییز ویروس ها به سراغ انسان ها میان و اولین بیماری که گریبان ما رو میگیره تو فصل پاییز انشالله که همه سالم و سلامت باشن، ولی سرماخوردگیه. اما طب سنتی راهکارهای خیلی خوبی برای رفع یا پیشگیری از سرماخوردگی داره که ضمن اینکه سلام می‌کنم خدمت شما آقای خیراندیش، خیلی خوش اومدید برنامه‌مون. بفرمایید که ما باید چیکار کنیم که اصلا اول پیشگیری کنیم از سرماخوردگی، به خصوص بچه مدرسه‌ای دارن، خانواده‌ها دوست ندارن دیگه این مریضی در خانواده‌شون به وجود بیاد یا کسی دچار این بیماری بشه، و بعدش اگرم دچار سرماخوردگی شدن چگونه درمانش کنن. من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت بینندگان محترم و عرض تهنیت به مسئول علیام. حال هوای برنامه رو تغییر دادید بردید مصدر با استقرار قد دست شما در نکن. خواهش میکنم. من با بسم الله الرحمن الرحیم نام و یاد خداوند برنامه رو شروع میکنم. در دیدگاه طب سنتی زندگی انسان، آداب حرکتش، غذاش به تناسب فصول مختلف متفاوته. فصل پاییز فصلی است که فصل بروز سوداست. از چهار ماده‌ای که چهار خلطی که در بدن وجود داره در فصل پاییز سودا پدید میاد. پس سودا سرد و خشک است و زمینه بروز بیماری‌های سرده. برای پیشگیری گفته میشه که خودتون رو از باد پاییزی نگه دارید که باد پاییزی بیماری آور است، همچنان که خود را در معرض باد بهار قرار بدید که باد بهار بیماری بر است. بایستی پوشش در پاییز وجود داشته باشه برای بچه ها همه، یک بچه ها و همه، حالا چه بزرگ سالان چه خود سالان. البته خب نوسان آب و هوایی در ایران وجود داره، گرم و گرم، سرد و سردی نوسان هست، تا پوشش باید همیشه وجود داشته باشه. سرشون با پوشش داشته باشه و بدنشون همین ترتیب. معمولا بیماری های پاییزی بیماری های از سر شروع میشه. خب این طبعه گرم و سرد هم هست، مثلا بعضی بچه هستن کلن طبعشون گرمه، هرچند پتورشون میدازه نصف شب دوباره پر میکنه، بعد صبح سرما خوردن پرفیزشون رو میدازه. از جمله موادی که بایستی توی خونه همیشه داشته باشیم و در پاییز بیشتر به درد ما میخوره برای درمان و پیشگیری، نعناست. نعنا جزای داروهایی است که همیشه نعنا، پونه، آویشن، اینها از خانواده نعنایان از همیشه باشه تو خونه وجود داشته باشه. در محیطهای جمعی بیشتر، سالن‌های دانشجویی بیشتر، سالن‌های کارگاه ها بیشتر، اینها رو به شکل‌های متفاوتی استفاده میکنن. اگر بخواهیم که سرمون نخوریم یه جشنده نعنا بخوریم، بهتره که مثلا تو محیطهای عمومی به جای چای از جوشنده نعنا استفاده کنم. پاییز که فرا میرسه از جوشنده نعنا استفاده کنم. چای نعنا هم هسته. بله. نعنا رو به جوشنده مصرف بکنم، یا اگر حوصله این شکلی ندارم نه خود نعنا رو، خود نعنا رو به جوشن توی غوره بریزن به جوشنم مثل میزنش چای که بشن. بله. پیمانش رو یه قاشق غذاخوری نعنای پود شده بریزن به جوشنم. این البته مثل چای نیستش که وقتی جوشنده بشه از حیث قابل مصرف نباشه. جوشنده ها بیش از 15 دقیقه هستن و تا شب میشه نگه داشت. تغییر رنگ هم نمیدن؟ تغییر رنگ هم نمیدن، بلکه بهتر جا میفتن، بهتر خاصیت رو بهتر. بهتر که مثلا جوشنده نعنا رو با نبات یا با مقداری عسل بنوشیم. اگر این حوصله رو نداریم، عرق نعنا توی کیفمون باشه، توی میزه قضا باشه، یه مقدار عرق نعنا بریز. سپاسگزارم. سلام صبح بخیر هموطن، شما که تماس گرفتی سوالتون رو بفرمایید. الو. سلام صبح بخیر. با عرض سلام خدمت مجریان گرامی و آقای دکتر، یک سوال داشتم راجع به بیمارین. حساسیت فصلی دارم، آبریزش و عطسه که نمیدونم گریبانگیر من شده، و یه سوال کوچولو این که راجع به بیماری بچه‌م هم هست، این آبریزش بینی که من دارم با اون برعکس بینیاش میگیره. حالا تقاضا داشتم آقای دکتر اگه میشه راهنمایی میکنم. تندرست باشه خانم. شما دچار آبریز بینی فصلی هستید و فرزندتون دچار خشکی بینی. آره اون باز بینیاش میگیره. بعد ببخشید یک مسئله دیگه هم داشتم، اینکه من کمکاری تیریدم دارم، ولی همش خان دکتر که من میگن مثلا میرم میگن تو مثلا در مرز قرار داری، یه مثلا شاید بری به طرف پرکاری و بعد که مثلا دارو رو مصرف میکنم شاید باز برم طرف کمکاری. حالا موندم چی کار کنم؟ گریبان گیرم کم همین بیماری که دارم. خلاص آقای دکتر میخواست همه رو راه نمایی کنم. بسیار، یعنی مثلا کمکاری تیری که دارم بیشتر. فرصت رو میخوام دیگران رو هم بدیم. سفرس رو از فرصت رو دریافت کنید که خانم. آقای دکتر فیرندیش، بله اگر ما همین جوس و نعنا رو استفاده بکنیم اتفاق نمیفته سرماخوردگی، از جمله آبریز بینی که شکایت ایشون بود. و اگر بخوایم حالا اتفاق افتاده با سرعت درمان بکنیم مثلا آبریز بینی رو، یک مقدار اسانس نعنا رو به پیشونی بمالیم، مقدار داغ میشه میسوزه و فوری کنترلش میکنه. و اگر سرماخوردگی پیش آمد، سرماخوردگی علال قاعده سه روز اگر دارو بخوری سه روز بدخون میشه، نخوری هم سه روز بدخون میشه، به شرطی که استراحت بکنیم. ولی استراحت شرط اول. بله استراحت شرط اول. استراحت که میکنیم یعنی که گرما و انرژی به تن میدیم. حالا اگر در این بین نتوانیم استراحت بکنیم، باید گرما بخشا رو به تن بدیم. بهترینش همین نعناس، پونه، سوپ گرم اینها. و اگر بخوایم که حالا اتفاق افتاده برای مثلی که برایشون اتفاق افتاده، روی ملاج رو گرم کنیم با روغن کنجد یا روغن زیتون یا روغن سیاه دانه. بهتره که روغن کنجد باشه، گرمتره، لطیفتره، سریعتر جذب میشه. وقتی که ملاج گرم شد دیگه سینوس ها گرم میشن، با سرعت خیلی زیادی کنترل میشه آبریزش بینی. برای فرزندشون که دچار خشکی بینی هستن همینطور بله. انسداد زیاد شده، انبساط زیاد شده، انبساط سینوسی زیاد شده، دیگه ترشح کند شده است. و اگر دیگه در حدی شد که دیگه به تن انجام میده و خستگی مفرط داره میره به طرف تب، بادکش کتف که حالا زمان قدیم همه بلد بودن، تو خونه ها مادر بزرگا بلد انجام میده، با اون استکان انجام میده، بله با هم استکان یا پزشکی که این کار انجام میده. و خیلی شدید شد دیگه سیاه دانه و عسل، یک واحد سیاه دانه پود شده با سه برابر عسل فوری مخلوط میکنم. سیاه دانه وقتی پود شد نباید در مرز هوا بمونه، سریع مصرف بشه. بله با سه برابر عسل مخلوط بشه، این یک پوششی است براش. روزی قاشق مربا بخوری، این دیگه برای سرماخورده است که دیگه به تب و عفونت انجام میده. بله و راجع به کمکاری پرکاری تیروید هم حالا ببینید، کمکاری تیروید رو ما حوزه بیماری های سر تعریف کنیم. کسی که دچار مشکلی شده است بایستی از خوراک گرمی ها بیشتر استفاده بکنه. ایشون گفتن که اگر بخوام مثلا دارو رو بخورن از اون طرف میفته، یعنی به پرکاری ظاهرا یه تناسب دهن. خب اینا به حوزه دارویی نرم، همین تو حوزه خوراکای گرمی. با خوراکای گرم هر وقت احساس کردن که احساس ضعف دارن، احساس سردی دارن، احساس سستی دارن یا زود فرما بخورن، یه مقدار خوراکای گرمی رو اضافه بکنن، در حالت نرمال باقی خواهند. آیا جو خیلی اندیشه سوالی هستش که خیلی برای من جالبه. هوای پاییز ظاهرا هوای دزدیه، زود آدمو مریض میکنه، این اصطلاح قدیمی هست. خب صبح شما لباس گرم میشی، مثل من که مثلا یه پولیور پوشیدم چون صبح زود از خونه میزنم بیرون، از استریف که میرم آفتاب زده گرما آدم عرق میکنه، خیلی دچار کسلی میشه. بهترین نوشیدنی یا دمنوشی که شما معرفی میکنید برای که صبحمون رو خیلی گرم شروع بکنیم، حالا اگر پیران سبکی هم داریم استعمال نکنیم، آیا باز نعنا رو پیشنهاد میکنید یا نه چیز دیگری هم وجود داره؟ بله ببینید، حوزه طب سنتی خیلی وسیع گسترده است، 40-50 نوعشون داره پیشنهاد میکنم. تا ما وقتی که توی تلویزیون صحبت میکنیم با داروهای خیلی ساده ای معرفی میکنیم که در دسترس همه باشه دیگه، نیاز نباشه این مرور بداریم. نعنا، پونه، آویشن از جمله شمده های و گیاهان هستن که در دسترس همه هست دیگه، توی هر دشتی کنارش هست، تو هر صحرایی هست، تو هر بقالی هست، این همه باش آشنا هست. این در دسترس بهتره. آیا تو بخوای صحبتی بکنم؟ تلفن داریم؟ هنوز تلفن نیست، منتظر تلفن هستیم، چون تلفن ظاهرا قطع شده بود تو برقرار بشه مجددا. میخوام یه سوال بکنم، چه نوع دونه های گیاهی رو میتونیم با لبنیاتمون آمیخته کنیم؟ مثلا زیره رو با پنیر آمیخته کردن، ما خودمون چه نوع دونه های گیاهی مفید رو میتونیم؟ دونه رس مرسوم از زمان قدیم که با پنیر و با ماست آغشته بشه سیاه‌دونه است. سیاه‌دانه جز دانه هایی است که همیشه به روش های مختلف مادر بزرگا حکما به خورد مردم میدادن. طبیعتش گرمه، طبیعتش گرمه و یک ویژگی آنتیبیوتیکی خیلی قوی داره، به شکل یک نمکدانی که با منافذ درشت‌تر باشه. خوبه که سر از هر سفره بودید دسترسه، بهتره با پنیر، با ماست و با برخی غذاهای سبزمزاج مصرف بشه. سپاسگزارم. اتاق فرما. بله، وقت بیداری شما به خیر و خوبی و خوشی و سلامتی. الان میخوام تماسایی که شما عزیزان گرفتین و سوالایی که از آقای دکتر خیرانیش دارین و خدمتتون بگم و از آقای دکتر بپرسم. خانم سلیمانی تماس گرفتن از تهران، گفتن لطفاً در مورد بیماری سر هم صحبت کنید و چه نوع داروی گیاهی رو باید برای این بیماری مصرف کنید. هفته گذاشتم صحبت کردم راجع به سر، توضیحات بیشتر. بله. سوال بعدی رو خانم خطیبی از تهران گفتن که من ناراحتی اعصاب دارم و خیلی شدیده، سیگار هم میکشم، چه کار کنم؟ میخوان ترک کنم که سیگار نکشم. خانم نوری گفتن از اسلام شهر، مادرانی که بچه به دنیا میآورن چه نوع تغذیه‌ای باید داشته باشن؟ خانم علیزاده گفتن من دچار فقر آهن هستم، چه کار کنم؟ بچه 5 ساله‌ای دارم که دهانش خب من حالا به ترتیب میگم دونه دونه، من یادداشت میکنم دونه دونه حالا اول بشنویم که دیگه شما فرصت خوب داشته باشه، بقیه هم بخونید شما. بله، خانم سنوبری از کرج تماس گرفتن، گفتن که من روماتیسم خفیف دارم و مفاصلم به شدت درد میکنه، چه کار کنم؟ خانم آسیابان از بیرجند گفتن من حساسیت دارم و آبریزش بینی به همراه عطسه. خب این که توضیح دارم. بله. سپاسگزارم. چند مورد بود که من بدون اول از سر شروع بکنیم. خانمی که تماس گرفتن راجع به سر می‌خواستن بپرسن که چه چیزی مصرف کنم. اول این نکته رو بگم آقای اسماعیلی. حتما بفرمایید. آقای دکتر، اسانس‌های نعنا در داروخانه ها هست، شما فرمودید که به پیشانیشون به مالا میتونن اونها رو تهیه کنند یا صرفا باید گیاه نعنا باشه؟ تو بازار هست. خوبه، خوب هستش. بله بفرمایید آقای اسماعیلی. بله، دفعه قبل آقای دکتر ظاهرن تو یادم شاگرد خوبی باشن گفتید که غذاهایی که ایجاد حساسیت میکنن یا تحریک میکنن نکنن که باعث بیماری سر بشه، یعنی بروز حملات سری بشه. چه چیزایی رو باید جلوگیری کنیم از خوردنشون که دچار حملات سری نشن و در واقع بدنشون در حالت متعادل باقی بمونه؟ سر رو تو به صنعت به دو دست تقسیم میکنه، سر سرد و سر گرم. سر گرم سریست که موقعی که حمله اتفاق میفته چهره قرمز میشه، گلگون میشه و یک حالت گلگونی پرخونی در لب و چشم پدید میاد و حالت قش اتفاق میفته. سر سرد سریست که حالت سردی، سستی، رنگ پریدگی پدید میاد و بعد تو حالت شک و تو حالت سرش میره. بیشتر سری که در جامعه ما وجود داره و هر جامعه ای سر سرد هست. درمان اینها خوراک گرمی ها به طور کلی و خوراک گرمی هایی که روی مغز اثر میگذاره. اونچه که میشود به شکل عمومی مطرح کرد، جوشونده بهار نارنج هست، عسل هست، اسقدوس هست. جوشونده اسقدوس که یه مقداری عسل هم بشه اضافه بشه به شکل دائم بهترین داروست، چون صداینده خلط سرد جایگزین شده در مغز است و اسقدوس به لحاظ این که جاروگر مغز تعبیر میشه از دیدگاه طب سنتی، مواد زائد رو پارو میکنه، جارو میکنه، بهترین جشونده دائم برای این هاست. ولی معمولا چون مراجعین سر کسانی هستن که یک درگیری بلند مدت دارن، گاهی از طفولیت شروع شده تا مثلا نوجوانی، من خواهش هم هستش که اینها در حالی که داروهای گیاهیشون رو استفاده میکنن داروهای شیمیاییشون رو قطع نکنن. اگر بخوان این کار بکنن باید حتما این کار تحت نظر پزشک یا پزشک طب کلاسیک آشنا با طب سنتی یا پزشک طب سنتی آشنا، به هر حال تحت نظر اینها میتونه به مرور در یک برنامه بلند مدتی داروشون تیپر بشه، آرام آرام داروی شیمیاییشون قطع بشه. این یک بحث مهمی راجع به سر که حتما وقتی که داروی گهر مصرف نداره شیمیایی نباید قطع بشه، باید تا زمانی که به حد لازمش برسه. آیا اینجا خیلی اندیشه بزرگ با و عطر استثمام عطر گرم بهتر عطر محمدی یا شبانگا و گرم کردن سر که بهترینش از طریق روغن کنجد روی مناج هست، این در حتما بایستی اتفاق بیفته. و ماساژ پا به خصوص زمانی که حمله اتفاق بیفته، ماساژ پنجه های پا برای کنترل بیماری سرز. و همیشه اگر پاشون رو ماساژ بدن بهتره که این خلط سرد میکشه پایین و به طرف درمان نزدیک بشه. شما در مورد سرماخوردگی هم فرمودین که سرماخوردگی از سر شروع میشه و باید سر گرم باشه. گرم نگه داشتن سر یعنی که سر رو بپوشونن یا همین با روغن چرب کردن کافیه؟ ببینید، اگر سر پوشیده بشه سرماخوردگی اتفاق نمیفته یا دیرتر اتفاق میفته. بله. وقتی که میگیم چرب کردن یعنی که در حقیقت یک لایه پوششی روی سر گذاشتن و در این حال تزریق گرمی. پوشش بهتره که پوشش باشه، حداقل در صبح و شبانگاه که سردی بیشتر است پوشش رو بدید، داشته باشه یک کلاه یدکی همراه داشته باشن خیلی خوبه. حالا سوال اینجاست، صبح دوش بگیرن یا شب ها؟ چون معمولا حالا پس سرد که میشه صبح معمولا دوش نمیگیرن چون میگن بیرون سرما میخوره، شب ها معمولا دوش میگیرن، کدومش بهتر هست؟ شب ها بهتره، وقتی که سرد دوش گرفته بشه هم خوابشون عمیق‌تر میشه، با نشاط‌تر می‌خوابن، صبحشون رو گرمی صبحشون رو با نرمش صبحگاهی شروع می‌کنن. خب یک مورد، یک خانم بزرگواری فرموده بودن که متأسفانه برای کاهش آلام عصبی خودشون به سیگار پناه بردن. شما چه پیشنهادی داشتید برای اینکه ناراحتی اعصاب داشته باشه و به سیگار پناه برده باشه؟ ناراحتی اعصاب خیلی سرد است. چرا سیگار آرامش می‌کنه؟ چون سیگار در مرحله اول که می‌کشه گرمی موقتی به مغز میده. برای 3 تا 5 دقیقه، به همین دلیل سیگار آرامش میکنه. این بایستی غذای گرم مزاج بخوره تا سرش به شکل طبیعی گرم بشه، به تناسبی که سر گرم شد دیگه میتونه از سیگار فاصله بگیره. الان نمیتونه از سیگار فاصله بگیره. برای نویسندگان اینجوری کار، مثلا یه پک میزنه یه خط صد مینویسه، بعد هر چی به مغزش فشار میاد میتونه پک دیگه میزنه یه خط دیگه مینویسه. این پکی که میزنه چه کار میکنه؟ موقت این دود گرمش میکنه، ولی دود سیگار گرم اول و سرد آخره، همین گرمی و سردی هم میده. درسته. استشمام عطر محمدی، خوراک گرمی ها، ایشون ارده با شیرین گور غذاشون باشه، عرق رازیانه با عسل، با عسل شیرین میکنه یا مزه بدن، شبیه یک لیوان، یک قاشق مربا خوری فرنج مشک تو بازار هست معمولا، با عرق بهار نارنج یا جوشونده بهار نارنج شبیه یک لیوان بخورن. اینها که مغزشون سرده و ضعیفه، روزی 14 عدد بادام یه دونه یه دونه به شکل آدامس بجوند. هر بادامی رو 2-3 دقیقه وقت صرفش بکنن. ما میخوایم جذب بزاقی اینجا اتفاق بیفته و روغن کنجد یا روغن گرم دیگر سرشون رو روغن مالی بکنن و خواب زود بخوابن، سر شب یه روز بدنشون رو خسته بکنن که روز زود بتونن بخوابن، زود بیدار بشن، به این ترتیب برنامه زیستیشون رو تغییر بدن. این مقداری پیش دارن 40 تا 120 روز میتونن، و وقت بعد از 40 روز و 120 روز حالا برنامه بذارن سیگارشون رو تدریج کم کنن تا حذفش بکنن. بله، عرضم به حضورتون که یک موردم راجع به مادران شیرده ای هستش که این سوال ها زمانی پاس بکنیم که تماس تلفنی جواب بدیم. سلام، صبحتون بخیر. صبحتون بخیر. الو، سلام علیکم. سلام، صبحتون بخیر. صبح شما خدا قوت از برنامه خوبتون. متشکرم. یه سوال داشتم از آقای دکتر خیراندیش. بفرمایید. خواستم بگم یعنی یه 10 سالی پروتئین کلیه داشتم، یعنی کلیه پروتئین دفع میکرد، بعد رژیم غذایی ورزش و داروهای شیمیایی مصرف کردم، خود یه 2 سالی دیگه رسیده به 200 و 250، تا هی میاد 150 دوباره برمیاد. خواستم ببینم داروی چیزی هستش که دیگه درمان بشه کامل، غیر از داروهای شیمیایی چیز دیگه همراهش؟ سپاسگزارم. فقط همین مسئله رو دارید؟ بله. مشکل دفع پروتئین از کلیه دیگه. بله. سپاسگزارم. میزان درجه 150 تا 250 بوده و در حال چرخش هست. یعنی از 3000 رسیده به این حد دیگه بهتر نشد. بله، دکتر شنیدم پاسخ شما رو خواندم. ممنون، زنده باشید. برای دفع پروتئینشون سر کنگبین مشهوری که ما معمولا تجویز میکنیم، 2 واحد عسل، 2 واحد عرق نما، 1 واحد سرکه، هر 12 ساعت 1 لیوان، ترکیبی از سیاه‌دونه عسل، هر 12 ساعت 1 قاشق مربا خوری با اون ترتیبی که قبلا گفتم، یعنی 1 واحد سیاه‌دونه با 3 برابر عسل مخلوط. این تحرکشون رو همینطور ادامه بدن. غذاهای چرب سنگین و قرن نباتی کمتر مصرف بکنن، روغنشون رو به زیتون و کنده تغییر بدن، توی دروی داشته باشن و سعی کنن روش تغذیهشون رو تغییر آب سرد بین غذا و آب یخ اصلا نخورن. و اگر بخون کار بیشتری انجام بدن به یک پزشک طب سنتی مراجعه بکنن که اجازه هستون بگیره و بادکش گرمی روی کلیه. سپاسگزارم. بذارید این سوالم رو بپرسم و بعد هم یک هدیه قشنگ برای بیننده های عزیز داریم. مادران شیرده که نقش بسیار مهمی در تربیت نسل دارن، هر وقت همواره تغذیهشون سفارش شده است. تلفنی در همین زمینه داشتیم. شما میشه پیشنهاد دیگه برای کسانی که دوران شیردهی دارن طی میکنن و باید فرزندشون تغذیه سالم بشه؟ اصلا که کسی که در ایران زندگی میکنه با توجه به تنوع انگورهای بسیار دلربای خوشمزه خوشرنگ متنوع در ایران میگم، حالا لازم نیست سر مادر شیرده باشه، پدر چیز هم باشه، فرزند هم باشه، خبیست گناهه اگر تو ایران زندگی بکنی و سال یک ماه رژیم انگور نگیری. گناهه به خاطر اینکه غذای بیهوده میخورید. یک ماه رژیم انگور بگیرید. اگر مادر شیرده هستید پر شیر میشه و شیر شیر خیلی لطیفی میشه، خیلی خوب میشه. اگر شیر ندارید به جای شیر آب انگور به بچه بدید. اگر پدر هستی یک ماه رژیم یک ماهه انگور شما رو 3 تا 5 سال جوان میکنه، با نشاطی، خون رو رقیق میکنه. اگر چاق بیش از اندازه هستید به تناسب اندام پیدا میکنید، 5 کیلو تا 10 کیلو وزن کاسته میشه. و انگوری که ما در ایران داریم به خصوص انگور بیدانه های شیرین، مثلا روزیه اینجور رژیم انگور اینجوریه: هفته اول صبحانه فقط انگور میخورید، هفته دوم صبحانه نهار، هفته سوم چهارم صبحانه و نهار و شام انگور میخورید. حالا اگر خواستید چیزی بخورید غذای چرب نخورید، هر چیزی میتونه بخورید ولی چربی باشه، غذای چرب نشه. این رژیم که موافق اقتصاد تقریبا همه هم هست بهترینه برای اونایی که چربی خون دارن، برای کلسترول دارن، برای اسید اورولیک دارن، برای همه اینها. تمام فاکتورهای میتونه خونتون رو تنظیم کنه، برای شیرده ها هم پرشیرشون میکنه. خب آقای دوستان میخوام تکرار کنم: هفته اول صبحانه فقط انگور بخورید، بله. انگور بیدانه ترجیحاً، بله. هفته دوم صبحانه و نهار بخورید، بله. از هفته سوم و چهارم که یک ماهمون تموم میشه صبحانه، نهار و شام، ولی چیز چرب باش نخورید، بله. انگور به تنهایی نمیتونه. حالا اونا که میخوان افسردگیشون درمان کنن انگورای سیاه میخورن، اونها که ترسو هستن انگورای سیاه میخورن، اونها که غم زده هستن اتفاقی براش افتاد انگورای سیاه میخورن. حالا همه انگورهای اصلا که دیگه، حالا هر انگوری متنوع در ایران وجود داره. این بحث خیلی مهمی است. الان هم فصل انگور شیرین هست و در ابتدای بحث هم می‌خواستم بگم حساسیت هم داره انگور، بله. چجوری جون این حساسیت؟ چون آدم دماغش خارش میگیره، بعضی دیدن حساب خوردن انگور مثل خربوزه سرماخوردگی رو تشدید میکنه. برای رفع اون حساسیت چه کار بکنم؟ بله، اینا یه مقدار خرما که راش بخورن درست میشه. خرما همراهش، بله. بخوریم هم، بله. تمام باغ و باغاتی که در قرآن توصیف شده عناب و نخیله، بله. خورما، باغهای خورما و باغهای انگور، این دوتا با هم هم دیگه تکافمون. و اونهایی که بخوان قوی تر بشن و در این حال پرشیر بشن، خورما روز 3 الی 7 عدد خورما به همراه شیر یا به تنهایی، اینها شیراوری میده. ضمن که شیراوری میده پرشیر میکنه، فرزندی صبور پدید میاره، تربیت میکنه. اگر در حال بارداری بخورن مادران، فرزندشون صبور خواهد بود. وقتی که با بدون بچه دارن میخوان شیر بدن، باز با همین ترتیب هم شیرشون قوی میشه، غلیظ میشه. و حالا به تنهایی میتونن خورما رو هم مثل عسل باید خورد، نه باید بلعید، باید مزه کرد، آرام آرام بایست خورد. آداب داره خورد، بله، آداب داره خورما. 3 عدد خورما از نظر متخصصین تغذیه میگن انرژی 24 ساعت انسان رو تأمین میکنه. این دو تا ماده ای که در ایران به وفور وجود داره و نشاط و قوت و قدرت. درود بر شما آقای دکتر. خیلی عزیز هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. پگاهتون سرشار از روشنی و سپیدی و پر از معنویت، به خصوص با آیات مقدس قرآن کریم. اما دوست بیننده پشت خط تلفن برنامه وقت بیداری هستن. سلام، صبح شما بخیر، سوالتون رو بفرمایید. سلام، صبح شما بخیر. خواهش میکنم بفرمایید سوالتون. ممنون از برنامه خوبیتون. سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم. من بیماری ام اس دارم، میخواستم ببینم در خصوص درمان خستگی مفرط و شدید بیماری ام اس و گرفتگی عضلات. بعد از روغن مالی و اینا هم استفاده کردم، نتیجه نگرفتم. یک سال هم غذاهای گرم استفاده میکنم، هنوز درمان به حساب جواب نداده. متشکرم. متشکر از این که سوالتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای دکتر کرندیش به شما توضیحات لازم رو ارائه خواهند کرد. انشالله که تندرست باشید. آقای کرندیش خواهش میکنم. خدا نگهدار. بله، بیماری ام اس بیماری سوداست که 21 سودای سرد است. بایستی باز خوراک گرمیشون ادامه بدن. در بیماری ام اس به طور کلی بیماری های سرد در جمله ام اس انتظار درمان فوری نداشته باشه. همه حکما حرفشون اینه که وقتی که توزیع بیماری سرد می‌بینید، هر پزشکی که بیماری سرد رو ویزیت میکنه به او بگه که درمان تو دیر اتفاق خواهد افتاد. این توی حوزه ام اس از بیماری های سوداوی رسوب کرده سرد درمانش دیر اتفاق میفته، اما حتما درمان ترکیبی گرم رو استفاده بکنن. حتی اگر غذای گرم مداوم نمیتونن بخورن، یه مقداری سردی به غذاشون اضافه بکنن که بتوانن گرمی بیشتری مصرف بکنن. مثلا اگر اردوباشی را انگور میخورن، اگر جوشونده زنجبیل میخورن، اگر بهار نارنج میخورن و احساس میکنن که گرمی بیش از حد دیگرشون آتیش میکشه نمیتونن بشن بخورن، یه مقدار سرکنگبیل، یه مقدار آب انار، یه مقدار آب زرشک بخورن که بتونن غذای گرم بیشتری رو ادامه بدن. برای کوفتگی و خستگی این دوست داریم بیشتر. این همینطور که بدن گرم شد، خون گرم تولید شد، به سراسر بدن منتشر شد، حالا این کوفتگی بدن به تدریج متفرع میشه. بعد روغن مالی هم که داشت، روغن های نفوذ کننده مثل روغن کنجد، مثل روغن سیاتونه رو حتما رو مفاصلشون و اندام انتهایشون بمالن. ادامت گرم کتف و کمر که باد کشه بیمار گفته میشه. اگر سر ام اس پیشرفته خیلی زیاد باشه، بایستی ماساژ مداوم هم داشته باشن. ماساژ مداوم که ماساژ منتشر است، از کل بدن ماساژ هر هفته یک تا دو جلسه ماساژ بگیرن. اگر درمان رو از این تندترش میخوان بکنن، از این قوی‌تر دیگه تلویزیونی نمیشه، بایستی به آسان که مطرح‌های طب سنتی مراجعه بکنن، اون که درمان قوی‌تری بهشون بدن، یعنی گرمی‌های قوی‌تری بهشون بدن. در این حال من توصیه میکنم به دارو، اگر داروی شیمیایی میگن، داروی شیمیاییشون رو یک مرحله قطع نکنن. بعد شیبش حتما شیب قطع دارو یا کاهش مصرف دارو بایستی با پزشکشون یا با پزشک همکار طب پرسته که طب سنتیشون که با هم هماهنگی داشته باشن کاهش بده کنه، یا اینکه اگر پزشک طب سنتیشون تجویز میکنه داروشون باید آرام تهپر بشه. یه دفعه اگر اتفاق بیفته میاد تو شوکه. خیلی مادی رایج وجود داره. این سوال باقی مونده هستش که این تموم شد، بعد سوالای جدید از شما میپرسم. روماتیسم که خیلی رایج هست به خصوص در بین خانم ها، شاید بیشتر با آب سر کار دارن یا محیط های مرطوب، فرمودن که روماتیسم دارن، خفیف هست اما مفاصلشون درد میگیره. شما چه پیشنهادی میکنید؟ من خوراک گرمی ها روماتیسم بیماری سرد رسوب کرده است. خوراک گرمی ها مثل همون خرما، شربت عسل، اردوباشیر انگور و گرمی که نفوذش خیلی سریع‌تر باشه، سیر نفوذ سریع‌تر توی مفاصل داره، و روغن‌های مصرف روغن‌های گرم مثل کنجد و سیاه‌تونه توی مفاصل. اجامت گرم روماتیسم هم که توی ستون فقرات گذاشته میشه، این هم تایوان طب سنتی اجرا میکنن که رسوتون فقرات 14 مرحله، هر دو روز یا هر یک روز در میان یک مرحله بادکش میچنن رسوتون فقرات. این اونایی که رسوتون فقراتشون آقایون این بیشتر دیده شد، مرد چه زن، این کمکشون میکنه برای شتاب در درمانشون. برحال غذای سرد مزاج رو نباید بخورن یا باید خیلی کم بخورن. روباتیسم من مثلا سیر رو می‌خواستم مطرح کنم. خب سیر خیلی مفیده، هممون می‌دونیم و اعجازی هست، اما به واسطه بوش خیلی احراز می‌کنه. خود من مثلا چون بوش رو می‌خوام، وقتی سیر خدا یه مقدار عسل بخورم بوش مرتفع میشه. یعنی همه بوش رو می‌بره؟ بله بوش رو مرتفع. چه جوری میشه ترتیب خوردن شو؟ یعنی عسل همونجوری با شوق بخورم؟ بله دیگه، یه شربت عسل، یه قاشق مربای عسل می‌خورم. آخه نگید نه اینو بخورم برنامه. حالا یه روز تعطیلی امتحان می‌کنیم. بس بخور کسانی که مثل من از بوی مثلا سیر ناراحت هستن، بعد از خوردن شو بوی عسل بخوریم ببینیم چه میشه. خب خانم دهقان سوال دارید ظاهرم بفرمایید. بله، بیننده های عزیز دیگری با همون تماس گرفتن. اگر سوال بیننده های قبلی من تموم شده، بله فکر می‌کنم یکی دیگه از بیننده های عزیزمون گفته بودن که میشه از نمک های دریا استفاده کرد، مصرفش بکنیم یا نکنیم؟ نمک های دریا قابل استفاده هست. ببینید به تناسبی که نمک دریا از چه موقعیت دریایی تمیز یا غیر تمیز بهره برداری بشه، نمک مفیدی توصیف شده. بله. البته راست به اینه که نمک رو پالایش میکنن با یه سیستمی وارد بازار میکنن. اونا که بخوان از نمک دریا استفاده کنن، نمک های باشه که از نقاط اصلا که سالم تصفیه شده برحال با طبیعت تمیز بهره برد. گرمترین ماده غذایی که شما پیشنهاد میکنید برای سردترین روزهای فصل؟ شیره انگور، عسل. شیره انگور و عسل گرمترین برای کسانی که توی فضای سرد خودشون میخوان گرم بشن، از یخزدگی خودشون محافظت کنن. حالا ببینید دیگه که براتون بگم، یه داستانی وجود داره در طب رزمی ایران، داستان جالبیه اینو که مطرح کردید، قابل توجه رزمندگان ما که لازم است مثلا تو ارتفاعات توی پست بدن. اینها لشکری از لشکریان ایران از جنوب گرمسی یه دفعه وارد نقاط سرسیر میشه توی مثلا شهرکرد افتاد میکنه، یه دفعه مواجه میشن با برف سنگین و سرما، پوشش هم همراهشون نبوده است. فرمانده به حکیم لشکر مراجعه میکنه چیکار کنم، این پوشش اینا ندارن و برف سنگین هم هست. به اینا میگه که خب اینا عسل با فلفل بخورن. عسل با فلفل با ترکیب 1:4، یعنی 1 واحد فلفل و 4 واحد عسل، گرمترین غذاست که بخوری. دیگه توی برف هم میتونی لباست در بیاری. این بهترین، گرمترین، توی سردترین فلفل سیاه باشه، قرمز باشه، فلفل سیاه گرمیش بیشتره. بله این گرمترینه برای کوهنوردا، خیلی خوبه همراهش داشته باشم، برای اونا که میخوان انرژی زیاد داشته باشن خوبه. من برای کوهنوردا تجویز کردم، ولی من برای اینکه اونا که توی دشت صحرا هستن به احتمال داره که مثلا با سرمایه زیاد باشن، این به گرمترینه. من خیلی عالیه. پس 1:4 فلفل و عسل. صبحتون شیرین، پر از تندرستی. هموطن سلام. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ متشکرم، ممنون. انشالله برقرار باشید. با تشکر از شما مجریان و آقای دکتر با برنامه خیلی خوبتون. درود بر شما. میخواستم خدمت آقای دکتر بگم، من چند ساله که دکترها به هم گفتن آنزیم کبدم به هم ریخته. بله. از غذاهای گرم که استفاده میکنم کف دست و پام خارش میفته و یکی این که لکه های سیاهی هم به تنم میفته گاهی اوقات، مثلا قسمت پاهام. نمیتونم غذای گرم استفاده کنم. وقتی هم که سردی میخورم سوسی و کرخی و نارو دارم. میخواستم ببینم آقای دکتر میتونم کمکم کنن برای در این مورد. انشالله سپاسگزارم. متشکرم. آنزیم کبد غذاهای گرم واسه خارش دست و حساسیت پوستی میشه، لکه های تیره روی پا، و غذاهای سرد رو هم که میل میکنن دچار سستی و کرختی میشن. بله، بعد از اینکه روش تغذیهشون اصلاح کردن، یعنی که آب بین غذا نخوردن، آب سرد نخوردن، سردی های شدید و گرمی شدید با هم نخوردن، به خاطر اینکه تعبشون روی مرز بین سرد و گرمی است، سرکنگبین با 1/2 واحد سرکه مصرف بکن. یعنی به جای اینکه تون سرکنگبین فرمولش 1 واحد سرکه است، ایشون 1/2 واحد سرکه بریزن، و چون زن هم هستن بهتره که به جای عرق نعنا عرق رازیانه درست کنن. این سرکنگبین رازیانه، یعنی 2 واحد عسل، 2 واحد عرق رازانه، 1/2 واحد سرکه. این ترکیب سرکنگبین مداوم می‌خورم، هم لکه‌های پوستیشون مرتفع میشه و هم آنزیم کبدیشون بالانس خواهد شد. بعد از 80 روز یا 120 روز دوباره آنزیم مجدد بدن، با قبلش مقایسه بکنن، به ما هم خبر بدن. بله شما، من هر صفحه فلفل و عسل هستم که چقدر هیجان آمیزه و چقدر گرم هستش. حالا نشاط آورترین نوشیدنی که میتونه خیلی سالم و ساده تهیه بشه و در واقع افسرده کننده ترین نوشیدنی ها چی هست؟ این دوتا رو میخوام بدونم، برای من جالبه. اصلا که من توصیه میکنم تو محیط کار، مدرسه، دان اینا که میخوان طالب دانشجو بشن همیشه بهار نارنج داشته باشن. بله. طبیعی سرده بهار نارنج. نه گرمه. گرمه. گرم معتدل هم داشته باشن. اگر بخواین که مثلا بخندونید بگو بخند داشته باشین، یه مدرسونده زعفران بخورید. زعفران که مرکزش در ایران هست و چه من مصرف نکنیم اصلا. چای آدم غمزده میکنه، چای همون موقعی میخوری خوبه ولی بعدش میسه. بخاطر همینه که اولش خیلی نشاط آور آدم که یه نشاط اولیه میده، بعدش دوباره آدم ها یاد با چای زیاد بخوره یا اینکه باید بره توی حالت خمودگیش. بله. اما اون افسردگی هم که گفتید دیگه نشاط با بودن یه دیگه بارتنده. خب البته از این چیز افسردگی بیشتر هم وجود داره که حالا من چون نمیخوام افسردگی ایجاد کنم. خدا نکنه. نه اشتباه هم ممکنه کسی بخوره. فرضاً ممکنه یه نوشیدنی درست بکنی فکر کنی مثلا مثل شربت آب لیمو میمونه، بعد میخوری سردیت میشه. فرضاً سردی ها به طور کلی چون مغز رو سرد میکنن زمینه افسردگی پدید میارن. به همین دلیل که میگن اگه ترشی نکنی یه چیزی میشه. خیلی قشنگ بود آقای دکتر. پس علتش ریشه واقعی داشته. ترشی سردی مغز رو منفصل میکنه، منبسط میکنه، توان تمرکز رو از انسان میگیره و توان تمرکز گرفته شد برای این اولویت سنجی نمیتونید بکنید تو برنامه و یه چیز نمیشه. خب این نقصافرینه توی غذاها، توی رفتارها نقصافرینه. فقط یه نکته رو بگم، استفاده از بخور رو در پاییز زمستان شما توصیه میکنی یا نه؟ میگم بخور آکالیپتوس مثلا داشته باشین. بخور آکالیپتوس بهترین هست برای اینکه هم نزولات سیمسی رو تقویه میکنه، هم سر رو گرم میکنه. یه دود مداوم خیلی مفیدی که هم شجاعت میده، هم غمزداست، هم استیر کننده فضاست. دود اسفنده که صبح و شام خوبه که یک دود اسفندی توی فضا باشه. با کندور بهتر و هر نبود هم باتون. سپاسگزارم. خیلی لذت بردم. مثل همیشه نکات بسیار ارزنده‌ای آموختم از شما. همچنین همراهی شما برای ما افتخار بود. وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. امیدوارم که باز هم فرصتی باشه در خدمتتون باشیم. صبح فردا پنجشنبه پر از نشاط، پر از آمادگی برای یه روز خوب با شما آغاز می‌کنیم وقت بیداری و فردا. آقای دکتر سپاسگزارم. درو در ما شاده شد دست بود. صبح چی می‌فرمودید؟ انگور. پایانده باشید. خوبم بخواه. آفتاب اقبالتون زرین، کامتون همیشه شیرین، تا برنامه دیگر خدا نگهدار. صبحتون پر از انگور باد، پر از سلامتی و تندرستی. ما دوستتون داریم و میبالیم این دوست داشتن. مفتخر به خدمت گذاری شما بودیم از شبکه جهانی قرآن و معارف سیما در برنامه وقت بیداری. خدا نگهدار.